الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندراب يجول بهور بتجيب ليلة القدر، يالله جبلين حكم تويت ليلة القدر نجولن بردن بردن نلادو صلى الله عليه وسلم كان جبلين سبو كل سجباك على قفرت gollal ha jabe non ina wadi sardiji tati jomona juldo wada sunna kadi wada ikhlas won jomiradi wama umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahu ddin yalla hokki ikhlas do wadi imam bukhari daftar makko sahih bukhari fudiru innamal a'mal binniyat golle ko anniyaji di yalla hokki anniyaji bojji anniyaji moji labina berde na fi gagal yidde tinede yidde mantede yidde fenje nasallahu afiya yidde ardade wala hawla wala quwwata illa billah en gasse der semaine yewtere korka jehrubiju e der semaine bennudo en kalina yurmen jomiraal subhanahu wa ta'ala kalen yurmen al mustafa sallallahu alaihi wasallam biide de yurmen ne laade jogi ko allah rokki mudum so allah rokki ne laade de yurmen fiti yurmen de allah buri mawnde yurmen ne laade mun ngare jom yurmen o dar en damal makbir ya allah ya rahman ya rahim wallahi be dawata jomiraal o ma labbayk labbayk sab allah tagata ngaw rokken enen furan ko mi rutto kadi mi firliro sen jettani Allah en toñi ada jode galle ma yumma ko juldu bamma ko juldu biya ko juldu bido ayi hay gastode mon hay bali mon ko juldu wallahi so neddo yettirani Allah walde juldu o anda qima Allah o anda qima makko maydo naare jengul o perti maydo naare aljanna o malama ene jaa e danje chance naade aljanna wonde juldu sa woni juldu ad joge 90% wonde naade aljanna sa may ashirkina yo Allah dan shirku sayama goldo lawal kala dewdo hen ko aljanna fay goldo dewdo ko jemu fay lawal gor panugal jemu ataraf dum buri bonde neddo fuf ko bomar neddo fuf ko shirku dum kala ko woni damal shirku ngoppen dum basana wadde dum e darsumen benudo en bindo jomira subhanahu wa ta'ala o noddi jiya makko wana julobe be wana horobe be wana sakor ala ko wadde bakkar be kay ala fo e bakkaruji bodde daneji be badi o yordamtinde yurmede Allah kodo ko dum yurmini horo damtinde yurmede Allah kanko rutti jomiraado o wi wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amina salatan thumma tada i de ko gonga de Allah de ko hal ko ba Allah wi o mo yafo wadande tuudo o gomdini o golli mojjer o focci i hay biye so focci maran bi baba jafo dak mbiyam yafima dum do koy be sikki en to en pelata Allah kono woni be en dugday Allah be pela hoddiro a ko hoddira e yam taw ko hoddira e makko so neddo wadi mo dum o jabata dum dum won darsu men ko darsu ganduda o mo himmi do fe tinne kederde kam noppi e berde bandirabe sehilabe enam darsu men hande bandirabe julbe yo Allah hokken halde no furi wayni kad o jabana en ko hunde mawde e gurnam juldo ganden kala ko heptaki en jogorani heptaden kala ko hepti en jogorani wofde en ay sa wurdini en ngontata ko prince ada andi kasiidum liggidum jidanum bonan jidanum mojer dum do fo koy hoddira Allah so Allah haajani wonta la ilaha illa Allah so Allah haaji hay gor wawa hadde dum do ko darsu mawdu mawdu mawdu mawdu en jenen la arsuku maaw hay gor nyaamata dum a nyaamata arsuku ne do wonela sallallahu alaihi wasallam wi jibril wutte fitanu mayra ha nyaama arsuku ha laaba ha wura ko wonno ko ne la sallallahu alaihi wasallam o yimbe o ya yenene jomiraado wi yimbe so be dendi kam fo mbadi sengo worbe bi ebe nafma be nafarama sona ko Allah hoddirama so be mbadi sengo be darimbe bi ebe lorruma be lorlorama sona ko Allah hoddirema kudi churama ha yodi yori bandirabe sehlam la ilaha illallah dum non jenanda ko jogor heptade mako wo farama ko wofma ko heptara kum kudi jodi kudi bamtama da ha yori la ilaha illallah muhammadur rasulullah enam jomirado jentima deftere bako teddunde ko deftere mako alquran wana alfatiha lima uli ala ko quran karim kede ko jomirado wi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha إن ذلك على الله يسير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بندرابي جول بكدي كو جومرادوي كالا كو هبتي ما اي مصيب xala ko jippee musiba, yoo wone leydi, yoo wone men bandiraaɓe sehilaaɓe, windaama gila fittaande suwa tageede, walla windaama gila leydi asman suwa tageede, fo ene sella te ɗum ɗo ene weeɓi to Allah to. Kala ko heɓti maa koko hoddira bandiraaɓe sehilaaɓe, ko heɓti e leydi e gese mon ɗum ko soño, waandu ñaama heen, ngirji ñaama heen, colli ñaama heen, ɗum ɗo fof duttaama gila mon. Fittaandu maa ndu, ɓanndu maa ndu kela, porña, pelweɗa, pawnga, kula, paaya, giyal yuuma, ɗum ɗo fof koko hoddira gila a suwa tageede, gila en cuwa tageede, ngari paamen te ene weeɓi to Allah to. Li kay laa tasaw ala ma fatakum ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا دعاء ليلة القدر دم دو فو بندرا بسهلابه مبلكو كو بنيكو هورو جود اندر سورما woro ɗum ɗo heɓtino kam gila rawande gila amuyel 50 gila amuyel buudi ɗum ɗo heɓtino kam kaari wi kam ni kaari wi kam ni jaltinɗa e tarikh ma aɗa suuno tarikh sunoji ma fo aɗa artira ɗum ɗum ɗo ɓenni te koko hoddirno e ma bakkar koddiraɗo e neɗɗo bandiraɓe julɓe hesaji bakkaro en nafa dokkeɗa gandal dokkeɗa rewoɓe dokkeɗa hettoɓe dokkeɗa da'ir dokkeɗa ohruji dokkeɗa jabtuɗa mbiya wallahi bandiraɓe julɓe aɗa haalda e hoore ma so wonano oɗo bakkar a murtanno so wona oɗo bakkar piirɗa becce mbiya mi woni sernel sernaɓe waliyal waliyaɓe so yimɓe ɓe ɓoosoɓe meɓe soɓe gadduno oɗo bakkar ɓe ɓoosarama oɗo bakkar nafima o waddi a ruttima to Allah a yankinima aɗan woya on ɓuri dewal Allah gaɗami ko min woni sernal sernaɓe yimɓe fof no juurom yimɓe fof no calminam juuɗe ɗiɗo somi ari yimɓe fof ummo somi ari yimɓe fof daro somi fof jooɗo ngal ɗo dewal Allah saa ene halka joomum bandiraɓe bakkar ene nafa ene addima hulde Allah e yankinade e woyde goya bonɗima nela salah sallam wi guite goyɗe saabu hulde Allah natta jeygol ha kosam ruttoye endu bandiraɓe sehilaɓe ena am ha ko ɓendi ko mbasa jooɗade min kay ko rawane ko kewno ko ala ko dañƴa ko kadi mbasa murtude hen mbasa fiirade becce eyyi namba Allah yiiɗa on ɗon bastotoɗo e piirotoɗo becce bandiraɓe sehilaɓe la ko ɓendi ko ɓenni bandiraɓe sehilaɓe enama ɗum ɗo mbiɗa windama gila tagude suwa tagueede windama gila musibaji suwa tagueede wiyama kadi windama gila dawa dawi bandiraɓe se Hassanul Basri ko noon o wi yo kala kewi e musiba hakkulide asaman windama ko ɓooyi gila fittande suwa tagueede windama gila ɓooyi gila togode suwa tagueede bandiraɓe sehilam la ilaha illallah mbeɗa andi ma wiyam an kettoɗo ka perɗo mbiya i ceerno Ousmane e joni noon mbaɗi hunde fof windama mi jooɗo mi wasa gollude ala gollu nelaɗo sahabaɓe namdima ngal ɗo namdal o wi neɗɗo foof newnanama ko tagara ko bandiraɓe sehilaɓe oɗo dartu ma heɗe no fewi ma en gartu hen bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi yoroji ɗi tooɓoji ɗi waame o amongo keneli ɗi ɗum ɗo fof e zilzal o woni tremblement de terre ɗum ɗo fof koko hoddira bandiraɓe sehilaɓe eynam ko heptoro e kin e pawle ɗe e ñebbuji ɗi ɗum ɗo fof koko hoddira bandiraɓe sehilaɓe eynam julɗo noon gueɗe mum fof ene moƴƴi julɗo so heeɓi ko weeli ɗum o yetta Allah so heeɓi ko musim o muña seeɓe Allah fof ko baraji ɗum ɗo ko julɗo tan wawi daña ɗum o ƴettota ko bandiraɓe sehilaɓe hay giyal so yuwima ko hoddir te giyal so yiwima walla misalal so yima ɗum ɗo ko bakkar ko laaɓa ɗum ɗo ko laaɓal bakkatuji bandiraɓe sehilaɓe mbeɗa andi debbo goto kalde o ñama o pikkitoto ko wonde jabet 5 fois on pikkiro pade ñalomba oɗo pikkito oɗo pikkir wi ko giyal ñande fof omo laɓɓine omo laɓɓine omo laɓɓine omo muñira ɗum ha naata joomum naata aljanna mbeɗa andi joomum gila korka so addanaɗa hoora tene wonde jabet ganduɗa ko mosɗo mosɗo omo ñaago Allah e Allah wallami hoore e Allah mi hoore mbeɗa andi rawane o hoori o taƴi ko balɗe ɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah kala ko muñira saabi Allah Allah lumtina ha heewa ha heewa ha heewa bandiraɓe sehilaɓe enam nela salah sallam wi o wi Allah hoddiri ko hoddira gila o suwa tagde leydi asaman kene fota duuɓi ujunnaji capanɗe joyyi gila nden ko hoddira hoddirama bandira gila leydi asaman suwa tagueede e riwaya goɗɗo nden arche makko koye ndiyam bonno hadis umuntu muslim la ilaha illallah ɗum ɗo ne weeɓi to Allah to te eɗen gandi Allah toñata Allah hoddirta e ma hunde kadi o rutto kadi o ñawruma ɗum taw ka jumɗo taw ka jijjiɗo taw ka puujiɗo Allah watta ɗum sa yi wona gueɗe so keptimama goɗɗa koye laɓɓinede. Sa wi wona gueɗe keptimama, goɗɗa koye nehede ha dutɗa to jomirado, mbaɗa taaba, mbaɗa aaba, mbaɗa raja, mbaɗa haaf, mbaɗa wajir kula Allah, ɗoftoɗa Allah, nden gana nde ko hoddira e ma ko nafima bandiraɓe sehila la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Nde wonno Allah toñata, ɗum waɗi o neli annabaɓe, o addi defte ha yimɓe mbasa dañde hujje e Allah, janggo bi e Allah, minen nde min janggani, minen nde min tarani, minen nde min gandani. Ɗum waɗi yimɓe jeegol mbi rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna kunna qauman dhalimin. Ɓe cettima e koye mabɓe, kamɓe tooji koye mabɓe, koɓe majjuɓe gonno. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال الخزنه الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب الكافرين ده يم جينغول ده غادي ها دمال جينغول ملائكه بي اونكم انبا غار بي والله غاري انبا غاري كون بي تشاندولين دو وني نياور هودي راي مابه كو بي جينغول اينام Allah ñawrata en gandal mum kede bandiraɓe sehilaɓe. Allah ñawrata en gandal ay e aduna qadi wonta seede, aɗa woni qadi a wirtima yimɓe ɗine kaɓa hen goto fi goɗɗo paaka. Soɓe gaari tribunal oɗo piyaɗo paaka o, awa seednade mo, jinnaɗo settanta ko ɓiyum, ɓiɗɗo settanta ko jinnaɗo e tribunal to qadi. Allah settotako, setto ko terɗe men, setto malaikaji, setto la ilaha illallah. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wala hawla wala quwwata. Terɗe men kañum cettoto, kadi golle gollaɗe fof arana woni deftere yes mabɓe. Aha, a toñama, en ciftori qissa joom ɗereji kewɗe o, omo jogui dossier ji ha kewi fof ko bonande. Allah yum a toñama, oy wallahi mi toñaka, min waɗi ɗeɗo gueɗe bonɗe fof. E wiye hande kartal na ga aɗa jogana ɗum kartal bindagal la ilaha illallah, ngal ɗo kartal foltoto ɗereji ɗi foof. Kono o haali omo andi kanko o toñaka. Sehilam goto o wi o waɗi accident, mbeɗa siftora oɗo accident, oto mabɓe fiya oto goɗɗo, o wi ndemin piya oto goɗɗe, gurdam mam fof jiimi ɗum e yeesam. O wi kala événement importante e gurdam mam jiimi ɗum bandiraɓe sehilaɓe. O wi o yii ɗum mayɗo ko noon waɗa, haade mum mayde yiya dossier mum fof te wawa yejjude yeddude. So yeddi guru mum setto, terɗe mum setto. Ɗum noon hoto fel hoddiro bandiraɓe sehilaɓe. Allah wama kunna mu'adhibina hatta nabatha rasula. Allah leftata yimɓe haw nela deftere, ho nelde deftere, o nelde annabaɓe. Ey namɓo ɗum waɗa o wimmi kadieten illa khala fiha nadhir. Gure foof annabaɓe nelama ɗon ha yimɓe mbasa felde Allah, ɓe daña hujja to Allah. Allah e goto wawa felde ɗum bandiraɓe sehilaɓe. Ey namɓo, ɓe namdoma namdal an dugdo e Allah o. So ɓiya ari ɗigganani holko mbiyata, ko hoddir kaɗa ɗon wona gonga. Mbiɗa an kuɗaɗo o, an bonɗo o, mi jangguinima, mi nehima, mi holtinima, kono a janggani, mi nelma yaado guesa caloɗa. Ko noon mbiyata, a jaɓata ko hoddir. An sa jaɓani ɗum, Allah jaɓata ɗum. Allah nelini annabaɓe, o nelli defte hoddiro ngo bandiraɓe seeɗa. So neɗɗo aɗa fima hello hakkille, mbiyata ko hoddiro. So neɗɗo ñami kalis ma, mbiyata ko hoddiro. So neɗɗo jamfimama, mbiyata ko hoddiro joɗɗa. La nawamo police, nawamo tribunal, nawamo to militaire, nawamo to gendarmerie, nawamo to douane, a wiyata ko hoddiro. Hoddiro ne woodi, aha, kaɗen gaari paamen holko woni hoddiro. Umar ibnul Khattab ko wayno corona ni ene waɗi, omo fay cham. Ɓe mbi amiru mumin ande corona nani ndiɗo leydi, o wi wadde hornate. Ɓe mbi i goodi biɗo mo, e amiru mumin aɗa doga hoddiro Allah. O wi mi doga hoddiro Allah e hoddiro Allah. Mbe sikko ko Saad wonno, so mi yijitan goto e sahabaɓe. O wimo, aɗa jogui baali ma e gueloɗi ma, a tawi nokku ene waɗi huuɗo ha heewi, ene waɗi ndiyam. E nokku goɗɗo ala ndiyam, ala huuɗo, ko ceenal woni hen. Holto mbatta beyi ma, holto mbatta jawɗi ma? O wi mi duro ɗo ndiyam ɗam woni ɗo, ɗo ndiyam ɗam woni ɗo, eɗo puɗi gonɗo, eɗo huuɗo woni ɗo. O wi ɗum ɗo ko hoddiro, ga ko hoddiro. Cuɓiɗa hoddiro ko nafata ma ko, woni ko ñamminde beyi ma ko, goppuɗa hoddiro, ɗo ala ndiyam, ala ko ñamare. So neɗɗo heyɗi bandiraɓe sehilaɓe, o ñawani, o salima safrade, so maayi o maayi o woofi Allah. So neɗɗo ɗomdi hayso mbabba tugal ne woni ɗon, ko ɗum o foti ñamde. Ko hoddiro o heyɗi, ko hoddiro mbabba tugal ɗon o ñama ɗum. So ñamani mbabba tugal ngal, o maayi o woofi Allah. Saabu Allah wimo faman nuttira gayra baqin fala wala adi fala ithma alayhi. On keyɗuɗo omo dara mayde, so dañi timmi mbabba tugal o ñama ɗum bandiraɓe sehilaɓe. On ɗeɗɗiɗo o ala sona sangara, kañum ɗiɗɗi tan so yaran sangara, so maayi hen o maayi woofi Allah bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum ɗo woni hoddiro gaare paamen. Allah ñawirta ko yamirore mum, mbaɗe goppe. Ɗum ɗon harmi mbaɗe, ɗum ɗon tigui mbaɗe. Sen calima bandiraɓe sehilaɓe, Allah ñawoya. Yi an directeur ma wima ya dow miidi, a wi ko 9h dawata, ko wima e artiste ba mbiɗa ko taxe sangarta. O ñawere ma woni salaire ma coupam, walla affectam, walla mbaɗɗa limogé. Allah so yamiri en yamorore o yimbadi hen ko bawdon ko haaden goppe dum wadde dum won doftade Allah e doftade dalal wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum fantahu bandarabi sayyilab enam dum wadde jomiraade man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha o yi on gollodo o on mojjere koy mum artata gondo bonande koy fitan artata o wiyani on mo koddirme mum hoddiro ah ala o yi ko on gollodo Allah man amila salihan o rito o wi ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اون غولود كان فرنينه بره اي موجره موتاوتون غولود اي بونان كان فرنينه بره موتاوتون او يان اون مو كوديرمي موم كوني باي كوني واي كو رمن كو جامانتا بييم كو جامانتا باندوم كو سوفيدوم ولا نيامي جاودي موم هور وي ان ابليكو الله ا دوم نكو هوديرام اها هوديراما ما اودي بكار كوديردا توبا سا سليم توبد نياوري واديما هوديراما اجيتي جاودي نيانند hoddiram a nyaami kaldi tanon joba kaldi ko ko hoddiro nyaamde kaldi ko hoddiro yobde dum ko hoddiro aha a nyamli ba kaldi ko non a jetti terrain jenano dutta dum ko hoddiro wona wadi bakkar wada hoddiro kadi no biiden ni joba terrain o ko ni way badra basa miide eden dubde Allah bal eden fela Allah do iblis wadi iblis feli Allah bandirabe sayyilab wi adama tagira ko bakkere min burdum min ko jeego tabirabe bandirabe sayyilab enam enam da rasulullah sallallahu alaihi wasallam o yigore mon rende rendine e der radio mum wona fetis so biddo tabba may redu o yi balde chapanay o moni tobere der radio makko o yi balde chapanay godde o moni alaka sa yi fetis way kono shingom jakkadni way kono hetterni balde chapanay o wi o wana murdo no jafno ko alaka won ko dakoro sa yi ko way kono kettertewni wana ko nande shingom nange shingom won ko mudha alaka way kono hettere tewni wala hettere kiyamni takko e yum do biddo sawro do balda chapanay o wayna jakkande shingom ni kadi sen ewi haye e su e foro goko non way balda chapanay o cyangal dum malaika nele ara e kungudi nay o malaika yo windu golle makko arsuku makko e lajal makko ko malado wala ko malkisado cyangal dum fitandu wute e fitiso e bido o yi gore mon ene golla koni sikka wala golla neddo aljanna ha heddo hakkunu makko shibr zira hakkunu makko aljanna kongol makko wala kongol wala hoddiro ardiro o wada o yani o hoddire makko o wada golle neddo jeengul o nata jeengul o wada golle goddo o kadi ene wada kadi golle neddo jeengul ha heddo zira hakkunu makko e maide wala aljanna fe jengul o wada golle neddo aljanna o nata aljanna alhamdulillah o wiyani chagalum hud o yala kon o yiko o golla dum non ko neddo golla neddo kala ko golli o golli golle mojjere o dañi mojjere bo holite ni yarno mi jiru yarbet battane moddi ko gol kanko golli o dañi battane bodde kede bonde kanko golli dum bandirabe sayyid hadith ummatu muslim tongo 2643 dum non bandirabe sayyid en gollar baden ikhlas nyaago den Allah timmore moddere basen felde hoddiro bandirabe sayyid enam Allahumma arsalna husnul khatim Allahumma tawaffana muslimin وحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اينام بندراب غري توبن ان الله الله يتوب توب دي بندراب سيلاب كوي هودير جيا ود بكار كوي هودير جيا اينام نو بيدن ني هيدود كو هودير كون سا هودرا كان نياما دوم دود كو هودير كو هودرا كان جارا وليد كو هودير كو بومنو تشاكو داي بوبري جانغيد كو هودير كاري هودير كاري كو بوندا ووتي كاري تيكودو كاري ولا ايرودا كالا ديدو هودير جي فوف سا سليما دوم ود دوم a wada dum a sanke ma hen ko antoni hore ma bandirabe sayyida dum no yalla hokken battane moje timore moje de aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim